हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमी से चुरा लो